Ndugu zangu wanafunzi, kila mmoja anahitajia ilmu. Elimu ni dharura kwa kila mtu. Elimu ni lazima kwa kila mtu. Elimu ni dharura kwa kila mtu kuliko hata chakula na kinywaji. Ilmu, al-ilmu dharura, fauka hajatil jismi ila al-ghidha. Hajatul ilmi au hajatul ibadi ila al-ilmi daruriyatun fauka hajatil jismi ila al-ghidha. Mtu kuwa na ilmu ni dharura, ni lazima kuliko mwili kuwa na haja ya chakula, kwa sababu mwili unahitaji chakula kwa siku mara moja au mara mbili. Unaweza ukala asubuhi peke yake mpaka jioni. Ukipita pale Likoni pale, ukivuka Likoni asubuhi, asubuhi ile ukivuka Likoni, vile vimgahawa vilivyo, unaona mtu anapiga sima kila asubuhi, kilo moja iko hivi sima anapiga pale, yule mpaka jioni huyo, mpaka jioni huyo. Kwa hiyo mwili unahitaji chakula hata mara moja, unaweza ukala mara moja mpaka jioni, mpaka siku ya pili unaweza ukala mara mbili. Lakini ilmu ni kila wakati, idadi ya pumzi ndipo inaipotajia ilmu. Alimamu Ahmad rahimahullah yaqul annasu ahwaju ila alilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Watu wanahitajia sana ilmu kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji. Lianna at-ta'ama wash-sharaba yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan au marratayn. Sababu chakula na kinywaji huhitajiwa kwa siku mara moja au mara mbili. Wal ilmu yuhtaju ilayhi fi kulli waqtin. Elimu inahitajiwa kila wakati, bali kila pumzi anayotoa mtu anahitaji ilmu. Kwa hiyo elimu inahitajika sana kuliko hata chakula na kinywaji. Baada ya kuelezea umuhimu na ulazima wa ilmu, ilmu ni lazima amali. Ilmu haitoshi, kwa mtu ana ilmu peke yake haitoshi, lazima atekeleze ilmu hiyo. Lazima atekeleze ilmu hiyo aliyoipata, lazima awe na utekelezaji. Haitoshi kwamba mtu amesoma, amejua, anafundisha wenzake, lakini la an ya'mala bi'ilmihi, lazima atekeleze ilmu yake. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun ala al-insan. Elimu bila utekelezaji ni hoja dhidi ya mtu huyo. Mtu amesoma, akajua, pengine anafundisha, lakini hana amali, hatekelezi ilmu yake, huyo ilmu hiyo ni hujja alaihi, ni hoja dhidi yake. Fala yakunu alilmu nafian illa bil amal. Elimu haitakuwa ni manufaa isipokuwa kwa nini? Kwa kutekeleza. Sawa? Haiwezekani mtu amesoma, amejua, anafundisha watu lakini haswali. Haswali. Sasa elimu yake hiyo aliyoisoma ina maana gani? Amepata manufaa gani? Kumbe hata kuswali pia haswali swala tano. Kwa hiyo elimu lazima iwe na amal. Ilmu haitakuwa ni nafi isipokuwa kwa amal. Amma man alima wala ya'malu, ama mtu ambaye amejua na hafanyi amal, huyu la shaka annahu maghdhubun alayhi, ni mwenye kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amejua haki akaiwacha. Mtu akijua haki alafu akaiwacha, Allah subhanahu wa ta'ala anamkasirikia huyu kama wale Mayahudi. Mayahudi walijua haki halafu hakutekeleza haki, Allah akawakasirikia, bali akawaita ni maghdhuba alayhi. يقول أحد الشعراء أظن هذا صاحب الزبد قال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. عالم من أتواني لكن هنا وتكلزاج وعلم ياك هو تاذبوا قبل أن يكوا أبود مسنام وتاذبوا هو يكوانزا سبو أليجوا هلف هكوا نعمل هكو تكلزا يعلم ياك. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Na hii jambo hili limetajwa katika hadithi ya Mtume sallam, inna min awwali man tusa'aru bihimu an-naru yawma al-qiyama 'alimun lam ya'mal bi'ilmihi, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, wa kwanza atakayeteketezwa na moto siku ya kiyama ni alim ambaye hajatekeleza kwa ilmu yake. Mtu amejua, amesoma, akawa mwanachuoni, au hata si mwanachuoni lakini amejua, amepata ilmu, huyo ataadhibiwa kama hakuitekeleza ilmu yake. Idhan al-ilmu maqrunun bil amal, ilmu inakutanishwa na amal, na amal ndio thamara ya ilmu, amal ndio natija ya ilmu, ndio faida ya ilmu. Tunasoma ili tujue, halafu hatimaye tutekeleze elimu tuliyojua. Lakini mtu umesoma alafu unajua alafu huna utekelezaji. Walidhalika yakulu al-hukama ilmun bila amalin ka shajaratin bila thamar, ndio? Elimu bila amal ni kama mti bila matunda. Mti kama hauna matunda hauna faida yoyote. Kwa hiyo ndio ilmu bila amal. Walilmu inma unzila min ajli al-amal, amal al-ilmu imeteremshwa kwa ajili ya amal, utekelezaji. Kama anna al-amal bidun ilmin yakunu wabalan wa dalalan ala sahibihi, vile vile kama ilivyo amal kufanya ibada bila ilmu inakuwa ni balaa na ni mpotevu kwa mtu. Mtu anafanya ibada bila ilmu, asali hajui kusali, hajui kufanya haji, ajifanyia tu watu wakiswali akiingia msikiti, watu wakiinama na yeye ainama, hajui watu waseme nini, wasema nini, watu wakiinuka na yeye ainuka, anafanya amal bila ya ilmu, pia huu ni upotevu kwa mtu huyo. Kwa hiyo lazima ilmu, na baada ya ilmu lazima amal. Na ndio maana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tunaposoma Fatiha, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, tunamuomba Allah tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa wala wenye kupotea. Kina nani hao al-maghdubu alayhim? Ni wale ambao wanafanya amal bila ya ilmu. Wale wanaofanya amal bila ilmu wale ndio adhalin, waliopotea. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wanaofanya amal, wanaofanya ibada bila ilmu, amewaita adhalin. Na wale ambao wamejua halafu wasitekeleze ilmu yao, hawa ameita al-maghdhub alayhim, mayahudi. Ghairi al-maghdhubi alayhim waladhalin, al-maghdhubu alayhim ni kina nani? Mayahudi. Mayahudi ambao wamesoma wakajua Taurati lakini hawakutekeleza yaliyomo katika Taurati. Allalun ni Nasara wa Kristo, wao wanafanya amal bila ya ilmu, wanafanya amal bila ya ilmu. Kwa hiyo haitakiwi kufanya amal bila ya ilmu, wala haitakiwi kujua bila kufanya amal. Mpo au mmetoa macho tu? Mwanielewa? Eh. Walidhalik Sufyan ibn Uyayna rahimahullah anasema, man fasada min ulamaina fihi shabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi shabahun bin nasara. Man fasada min ulamaina, yule aliyefasid ambaye amepinda katika maulama wetu, huyu anafanana na Mayahudi, sababu Mayahudi walisoma wakajua Taurati, wakajua haki, halafu wasiifuate. Kwa hiyo mwana wa chuoni akisoma akijua katika wanawavyuoni wa dini ya Kiislamu, akawa anajua kila kitu halafu akenda kinyume na alivyosoma, hana utekelezaji, huyu anafananishwa na kina nani? Hawa Mayahudi waliojua Taurati halafu wasiitekeleze yaliyomo ndani yake. Wa man fasada min ubadina fa fihi shabahum bin nasara, aliyepinda katika wanaofanya ibada katika sisi, huyu anafanana na Manasara. Manasara wamefanya ibada wakafanya amal bila ilmu. Kwa hiyo na katika sisi Waislamu anayefanya ibada bila ilmu anafananishwa na kina nani? Hawa Manasara. Idhan dini yetu inaamrisha ilmu na nini? Na amal. Haiamrishi ilmu peke yake, bali ilmu wal amal, ilimu na utekelezaji, sio ilmu peke yake. Ujue halafu utekeleze yaliyomo katika ilmu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawataja Mayahudi kwa sifa mbaya katika Qur'ani, alivyosema katika suratul Jum'a, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ما يهودي هوا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها mfano wale ambao wamepewa Taurat wakafundishwa Taurat wakajua yaliomo ndani yake halafu wasitekeleze ni kama mfano wa punda aliyobebeshwa mizigo ya vitabu hajui thamani ya vitabu hajui thamani ya vitabu hajui utekelezaji wa yaliomo katika vitabu kama thalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llah والله لا يهدي القوم الظالمين إذن فهؤلاء هوا أمباو ومبين لكتك مع علماء هوا نفسقة هوا نوات وعوفو بسبب ومفنانشوا نهوا كناناني ما يهودي أمباو المغضوب عليهم وفسقة العباد هم الذين يعملون بدون علم waliopinda na walioharibifu katika maubadi wanaofanya ibada katika Uislamu hawa ni wale ambao wanafanya ibada bila ya ilmu yote kwa hiyo dini yetu inaamrisha ilmu lakini pia inaamrisha al-amal utekelezaji wa ilmu hiyo dini inakataza amal bila ilmu na pia dini inakataza al-ilmu bila amal yote hawa mawili طيب baada ya kuelezea mambo hayo ya utekelezaji sasa ni jahal al-jahal amma al-jahal wama adraka mal-jahal uislamu unakashifu na kupiga vita ujinga uislamu unapiga vita ujinga na pia uislamu unawapiga vita wajinga katika sehemu katika aya nyingi katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala zima walakinna aktharahum yajhalun ولكن أكثرهم لا يعلمون kulaumu na kukashifu jambo la ujinga hakuna mmoja yeyote katika sisi au si katika sisi anayekubali kuitwa mjinga hakuna mtu yeyote binadamu yote mwenye akili kwamba anakubali kuitwa mjinga hakuna anayekubali hivyo kuonesha kwamba ujinga kila mtu mwenye akili zake ni jambo ambalo halikubali kwa dini hii ni dini ya ilmu dini ambayo inapiga vita ujinga na pia inapiga vita wajinga na Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea wajinga kwamba ni sharru dawab viumbe vibaya viovu ni wajinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ikhtilafi asnafiha viumbe viovu ni hao wajinga yakulu Allah subhanahu wa ta'ala إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعلمون فيوم بي الشاري والله سبحانه وتعالى نوالي فيزيوي مبوبو أمبو هواجيلو لوت الله سبحانه وتعالى أكي كشفو وجينغا نوجينغا مكوبوا بل نوجينغا مبايا نكوتو مجوا الله سبحانه وتعالى نكوتو دوا دينياكي ujinga mkubwa sana na ujinga mkubwa ni mtu kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kutojua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ambayo amewaridhia waislamu kwa dini yao hiyo aliposema inna dina inda Allahi al-islam dini kwa Allah ni uislamu na jambo baya kabisa linalowadhuru watu ni ujinga na kutojua mambo ambayo yanawanufaisha na mambo ambayo yanawadhuru hili jambo kubwa ni ujinga mbaya sana mtu kutojua mtu kwamba hajui mambo ambayo yanamnufaisha na mambo ambayo yanamdhuru hayajui mambo ambayo yanamweka karibu na Allah hayajui huu ni ujinga mkubwa sana kwa mtu na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu ilmu amewasifu maulama katika Qur'ani na akakashifu ujinga na wajinga na akaelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale ahlul ilmi na ahlul jahli sio sawa kama tulivyosoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab amman huwa qanitun lillah amman huwa qanitun ana al-layl, sio amman huwa qanitun ana al-layl. Hivi yule anayefanya ibada za usiku, nyakati za usiku na nyakati za ibada ana, za mchana anafanya usiku, hivi huu ni sawa na ambaye hafanyi ibada hizo? Sio sawa. Ndio kula hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Huyo sio sawa, wajinga na na wenye kujua ni jambo ambalo sio sawa, kama wazivyokuwa sawa watu wa peponi na watu wa motoni, kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekashifu katika Qur'ani jambo hili la ujinga, pia amewakashifu wajinga. Na ujinga ndio sababu kubwa ya mtu kukataa haki. Kukataa haki kuna sababu nyingi. Kuna mtu anaweza kukataa haki kwa kibri, mtu anaweza kukataa haki kwa kutojua, haijui ile haki ndio maana anaikataa, au anajua haki lakini anafanya kibri. Lakini ujinga pia, kutojua ile haki, ni moja katika sababu kubwa za mtu kukataa haki. Na huu na haya ndio madhara, maradhi mabaya kwa watu wa batil. Watu wa batil hawataki kujua haki, hawataki kujua haki na wanaikanusha haki na kuipuuza haki, wala hawataki kuijua ile haki. Kumjua au kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala, na kutojua dini yake, hii ni sababu ya ushirikina. Mtu kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kutojua dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sababu ya ushirikina. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala au na maambia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walipowataja jamaa zao waliokataa da'wa yao wakaendelea katika ushirikina wao na maasiya yao, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kupitia Nabi Nuh alayhi salam, wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Lakini nakuoneni nyinyi ni watu wajinga msiojua, ndio maana mnanikadhibisha mimi. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya wameyasema mitume wengi kuambia jamaa zao ujinga, ujinga huo wa kukataa haki kwa sababu ya ujinga wao wa kutokubali na kuwakadhibisha mitume wao. Mitume wote wamewaambia jamaa zao maneno haya, walakinni arakum qauman tajhalun. Na watu kila wanavyokuwa mbali na ilmu ndivyo wanavyopotea. Kila watu wanavyokuwa mbali na ilmu au kuwa mbali na wahi, wa ilmu inakuwa chache, ujinga unazidi. Kwa sababu mtu hataki kusoma, mtu hataki kujua ilmu ya dini yake, ndivyo anavyozidi kuwa mjinga, kwa sababu yuko mbali na ilmu. Ilmu ndio inaomuongoza mtu kwenye njia iliyonyooka. Hasa watu hawataki kusoma, vijana hawataki kusoma, watu wazima, kuna baadhi ya watu wazima hawataki kusoma, wanafanya ibada bila ilmu. Ilmu dini hii sio hivyo. Kwa hiyo kila watu wanapokuwa mbali na ilmu ndivyo ujinga unavyokithiri kwa watu, na ni katika dalili za kiyama. Katika dalili za kiyama kwamba watu wanakuwa mbali na ilmu. Fi sahihain Ali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. حقيقة بين يدي الساعة كنا سيكو قبل قيامة كنا سيكو أمبابو أجينغا أتشوكا katika siku hizo أجينغا أتينيا نا علم يتوندوشوا. ينزلوا inna baina yadayi saa la ayyaman yanzilu fiha aljahlu wa yurfa'u fiha alilm. Ujinga utaenea na elimu itaondoshwa, wa yakthuru fiha alharaj, na itazidi na kukithiri alharaj. Walharaj alqatl, kuwa kuwana kutazidi, watu wanauana. Ndio siku hizi, ndio siku hizi ujinga unazidi, ilimu inaondoshwa, na kila wanapofariki maulama ndio ilimu inavyoondoshwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdhi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu tu katika nyoyo za maulama, kama mwanachuoni amelala asubuhi elimu yake imeondolewa. Allah afanye hivyo, wa inma yaqbidu al-ilma biqabdhi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua ilmu kwa kuwafisha hawa maulama. Mwanachuoni akifariki ndio ilmu inapungua, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoiondosha ilmu. Fa idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, akishawaondosha wanawachuoni hakubakisha hata mwanawachuoni mmoja. Sasa watu wafanya wale majahil ndio wanawavioni, wanafutu masala bila ya ilmu, wanapotea na wanawapoteza watu, sababu tayari hakuna mwanawachuoni. Mtu mjinga ndio anasimama pale anatoa fatwa katika maredio, fatwa za makosa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan faaftau biduni ilmin fadhallu wa adhallu, halafu wamepo wanapotea na wanaopoteza watu kwa fatawa zao ambazo ni bila ilmu, fatawa zao za kimakosa. Kwa tuko katika zama hizi sasa hivi, tuko katika zama hizi maulama wamekuwa wengi sasa hivi, kila mmoja ni mwanachuoni, kwa sababu anajikofia kubwa ni mwanachuoni, anajikanzu kubwa na jikoti ni mwanachuoni. Anakuambia ilmu ni jikoti kubwa nani? Anakuambia ilmu kwamba ni jikofia kubwa kama mpishi wa hoteli, nani kakwambia ilmu ni jikofia kubwa? Kwa hiyo tuko katika hali hizo. Hii ni katika alama za kiyama, kwamba kila mmoja sasa hivi anajifanya mwana wa chuoni na kutoa fatawa na kukaa katika viti kwenye maredio wakatoa fatawa za makosa. Hii yote ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha ilmu na kukithirisha ujiga. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu ni jambo la lazima, jambo la ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, ni lazima asome. Na hii ni kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum. Kwa hiyo jambo la ilmu ya kidini hii ya Kiislamu ni jambo la lazima, si jambo la watoto au jambo la vitoto vidogo vikasome, watu wazima hawasomi. Kuna watu ndugu zangu, kuna watu wamekuwa watu wazima wajuta kwa nini hawakusoma wakati wa utoto. Wapo wamekuwa watu wazima sasa hivi miaka 50 60 wanajuta kwa nini hawakusoma wakati ni wadogo, wamefika wakati ule sasa hivi hawana uwezo wa kukaa na kusikiliza darsa, kwa sababu tayari akili zao zimeshapungua, tayari wana majukumu, hawawezi tena kwenda madrasa na kusomeshwa, wanajuta kwa nini hawakusoma wakati wa utoto. Kwa hiyo nyinyi sasa hivi mko katika sinu ashabab, bado ni wadogo, hamna majukumu, ndio wakati wenu wa kusoma na kuhifadhi, ndio wakati wenu huo. Msione kwamba kusoma wacha kwanza mpaka nioe. Uoe ndio usome, nani kakwambia? Huu ndio wakati wa kusoma, huu ndio wakati wa kuhifadhi. Kama hujahifadhi Qur'ani, hifadhi Qur'ani sasa hivi. Kama hujahifadhi mutun, ndio wakati wake wa kuhifadhi mutun. Sio ushaoa sasa ushapata mtoto utahifadhi wapi? Ukishika hivi waitwa, njoo, hakuna sukari, watoka mbio. Sheikh, huna pesa hapo huna pesa, watoka mbio, ujue nazipata wapi, watafuta sukari na huna pesa. Ni hivyo. Kwa hiyo someni, huu ndio wakati wa kusoma, huu ndio wakati wa kusoma na ndio wakati wa kuhifadhi. Sioni kwamba bado sijahifadhi, mtahifadhi. Walillahi alhamdu, mmezaliwa watoto, mmezaliwa katika sunna. Waulizeni waliozaliwa katika bid'a, wamezaliwa wamekuta bid'a, wamehifadhi Qur'ani au hawajahifadhi? Sababu gani? Wako katika bid'a. Maulidi ya asubuhi na jioni, utahifadhi za ngapi wewe? Kila siku waambia kuna maulidi ya yatima, kuna maulidi ya mtoto, kuna maulidi ya mtoto. Sio maulidi ya mtume tena, ni maulidi ya mtoto. Mtoto kazaliwa, enda somewa maulidi, uenda kusoma maulidi kule, utahifadhi wapi? Walillahi alhamdu, mmezaliwa katika sunna, mmekuta sunna, mmekuta marakizi za sunna, ndio wakati wenu wa kuhifadhi. Msifanye uvivu, mna nafasi kubwa ya kuhifadhi Qur'ani, mna nafasi kubwa ya kuhifadhi mutun, msifanye uvivu mkalegea legea wenzenu wamehifadhi. Atawanian waqad jadda Qur'anauk, wewe unafanya uvivu wakati rafiki zako wenzako wanafanya jitihadi na kuhifadhi, wewe usifanye uvivu, ndio wakati wa kusoma. Na elimu, ndugu zangu wanafunzi, ni lazima kuhifadhi. Katika sababu za kupata ilmu ni hifadh, ni kuhifadhi. Hawa maulamaa wamekuwa maulamaa kwa nini? Kwa kucheza, kwa kulala? Hapana, kwa kuhifadhi na mudhakara. Jua wamekuwa maulamaa si kwamba wamezaliwa tu ni maulamaa. Sheikh Uthaymeen alipozaliwa ni mwanachuoni. Nani kasema hivyo? Sheikh Bin Baz alipozaliwa tu tayari ni mwanachuoni? Hapana, walikuwa kama sisi, walikuwa kama sisi, wakazaliwa hawajui kitu, wakasoma, wakajitahidi, wakahifadhi murajaa, mpaka wamekuwa ni maulamaa, kibaru ulamaa ya hadhi al-umma. Taallam, taallam, falaysa al-mar'u yuladu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Taallam, soma. Hakuna mtu aliyezaliwa kwamba ni alim mwana wa chuoni. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, mwenye elimu si kama mjinga, mwenye elimu si kama mjinga. Tofauti. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kwa hiyo mwenye elimu si kama mjinga. Mmoja anasema katika ushairi, akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu wa dhul jahli maytun wa huwa yamshi 'ala ath-thara yu'addu min al-ahya'i wa huwa 'adimu. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi, mwenye elimu yuko hai baada ya kufa kwake, si mpaka sasa tusome. Sheikh al-Islam rahimahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, kama wako hai. Akhul ilmi hayyun ba'da mauti, tunasoma vitabu vyao maulama hawa kama wako hai. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu, mifupa yake imeshachakafuka, imeshaoza chini ya mchanga kaburini, lakini kila siku utawataja na kuwaombea rehma. Sheikh Albani rahimahullah, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kama wako hai tunapata faida kwa vitabu vyao, Allah awarehemu na watie peponi. Lakini akhul jahli maitun, mjinga ni maiti. Wa huwa yamshi ala thara, na huko atembea hapa ardhini, lakini mjinga kama amekufa, si ndio? Amekufa hatajwi. Nani anemtaja mjinga? Umwatembea barabarani mjinga, nani anemtaja hapo? Umeona, wadhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yu'addu min al-ahya'i wa huwa adimu, anahesabika kama yuko katika hai kumbe hayupo. Tuwataja hapa wajinga, tuwataja hapa wajinga rahimahullah au hafidhahullah, mjinga fulani hafidhahullah, hata tuwataji kama waliokwisha kufa na wamo umwatembea barabarani, watu wajinga. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Huyo ni wajibu wetu, ni wajibu wenu kujitahidi kwa ajili ya ilmu. Na nasema, narudia tena, lazima kuhifadhi. Msione tabu kwamba mnahifadhishwa usulu thalatha, mnahifadhishwa alqawaidul arba, mnahifadhishwa nawaqidul islam. Msione tabu, ndio ilmu yenyewe. Hiyo ndio ilmu yenyewe. Huwezi ukapata ilmu bila kuhifadhi, haiwezekani, haiwezekani. Kwa kila matni uhifadhi, kila matni uhifadhi, ndio ilmu yenyewe. Alimamu Shafi yaqul, madha yaqul? Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin saumbika an tafsiliha bi bayani. Ndugu yangu, huwezi ukapata ilmu, lan tanala al-ilma, huwezi ukapata ilmu isipokuwa kwa mambo sita, nitakubainishia moja baina ya jingine. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin saumbika an tafsiliha bi bayani. Jambo la kwanza nini? Man ya'rif hadha al-bayt? Ijtihadun wa hifdhun, ujitahidi na kuhifadhi. Unaona, ijtihadun wa hifdhun, ujitahidi na kuhifadhi. Lazima jitihada, lazima kuhifadhi, ni lazima kujitahidi bila uvivu. Huwezi ukapata ilmu na mvivu mvivu. Ukishakula pale pilau kitandani, ukishaamka usinzie sinzie, watu wanasoma usinzie sinzie, bado tu usingizi unao. Ushalala pia ukifika hapa bado tu wasinzia sinzina, huo ni uvivu. Sasa huo ni uvivu, si umeshalala? Kwanza haitaki kula sana bwana, wala mpaka ikawa hujiwezi tena, ni kulala tu, haitaki kula tu kidogo. Si Mtume anatufundisha pia, bihasabi mri'in luqaimat yuqimna sulbahu, zinamtosha mtu tonge chache tu zitakazosimamisha mgongo wake. Lakini kula mpaka uwezi tena, tena uwezi tena kusoma, uwezi lolote, walala tu we na kutoka ute hapa? Hapana, sio hivyo. Hata kama chakula kipo, unatakiwa ule kidogo kiasi cha kupata nguvu wa basi, lakini ule sana sio hivyo. Mtu ala mahamri kumi, haya mahamri kumi yote ya nini hayo? Unachimba mtaro nini? Hakuna mahamri kumi bwana. Mahamri kumi utakula vipi mtu? Sima kilo nzima unakula vipi kilo nzima? Hakuna hivyo. Kula kidogo tu upate nguvu uende ukahifadhi, ndivyo inavyotakiwa. Elimu haipatikani kwa raha tu jasad kama wanavyosema, haipatikani hivyo. Kwa hiyo kula kidogo kwa ajili ya kupata nguvu, halafu unakwenda kuhifadhi, unakwenda kufanya mudhakara. Lakini wala sana haitakiwi, kula sana haitakiwi, raha sana. Walillahi alhamdu, tuna markazi nzuri, tumewekewa mafeni. Tunao mafeni huko juu, sio? Na mafeni huko. Unaona starehe hizo? Hizo starehe kubwa hizo. Lakini haki ilikuwa hata mafeni ya kula. Ukilala kidogo unashtuka kwa joto. Wachukua Qurani sasa. Hakulaliki. Hakulaliki joto, waanza kuhifadhi sasa. Wahifadhi, mara umehifadhi hivi, mara umechukua matni fulani, umechoka kidogo ajipumzisha, joto limekuja, waimnuka kwa joto. Haya mafeni pia ilikuwa haitakiwi, lakini alhamdulillah kuna mafeni kule Jamia Islamia, kuna AC, wanafunzi wamewekewa AC, kuna kusoma tena hapo. Si ni kulala moja kwa moja kuanzia saa tatu mtu alala mpaka swala inampita alfajiri. Sasa hivi wanafunzi wa Jamia wako hivyo, swala pia hawaamshwi tena, si ndio Abul Harith? Wakati wetu sio hivyo bwana, wakati wetu mnagongewa na usipoamka ukiandikwa ujue unakwenda kwenu ukuswali. Lakini sasa hivi wamewekewa ma-IC, wanalala wanavyotaka mpaka asubuhi saa mbili mtu anaamka anakwenda darasani hata hajaswali. Starehe, elimu haipatikani kwa starehe, elimu lazima tabu. Kwa hiyo kila mlivyo hapa bado mko katika starehe, kila mlivyo hapa nyi mnaona tabu . Kuna watu hawatarudi hapa, kuna wanafunzi walikuwepo mwaka jana mwaka juzi, wanasema wanaona tabu hapa markaz. Tabu gani? Wanahifadhishwa motoni. Angalia ujinga huu. Kuna tabu gani hapa? Watu wanahifadhishwa motoni bwana. Hawa wanataka kusoma, wanataka kucheza. Sasa hamuhifadhishi, mtaka muhifadhishe nini? Muhifadhishe kula. Hii ndio kusoma. Man hafidha al-mutun faqad jamaa al-funun, wanasema maulama. Mwenye kuhifadhi mutun ndio amekusanya fani nyingi. Kila fani anahifadhi matni moja. Kawaidi unahifadhi matni moja, mustalahu unahifadhi matni moja, sijui nini, lugha unahifadhi matni moja, fiqh unahifadhi. Ndio kusoma, ndio ilmu hiyo. Kwa kuna wanafunzi eti hawatarudi, maanake wanahifadhisha vitabu vingi. Wenzenu wale matulabu la ilmi wakikweli wakisawa, wanatamani kuja kuhifadhi mutuni. Wao wanasema eti tunapata tabu kule, twahifadhisha mutuni, twachapwa. Ndio ilmu hiyo, kuhifadhishwa ndio ilmu. Kwa ndugu zangu wanafunzi, msifanye uvivu, msifanye uvivu wala msikate tamaa jambo la ilmu. Ilmu haipatikani kwa mwaka mmoja au miwili, ilmu haipatikani kwa mwaka mmoja wala miwili. Tangu niwe baligh nasoma ilmu hii, sijasoma kwenye sekula na mpaka sasa sijakuwa na ilmu. Haje nyinyi mna miaka 20 hapa, 12, 15, mimi nina miaka 60, zaidi ya miaka 60 sasa hivi mimi, na sijakuwa ni alim. Haje nyinyi sasa hivi eti mmesoma miaka mitatu eti mtu amechoka. Katika abiyati hizi Imam Shafi asema watulu zamani, katika sababu za kupata ilmu na kukaa sana, urefu wa zama, kutafuta ilmu kwa muda mrefu ni katika sababu za kupata ilmu. Sasa wewe miaka mitatu, miaka minne, eti mtu amechoka, manake anaona tabu kuhifadhi, akili imechoka. Mtoto hajafika hata miaka 30 wewe, ni miaka 22, 25, eti akili imechoka ya kusoma. Angalia. Kwa hiyo someni, msifanye uvivu, mjitahidi, mwe na azma ya kusoma mpaka mfaidike, mpate ilmu angalau ya kujisaidia na wewe ukafundishe usulu thalatha. Upate ilmu angalau ya kujisaidia na wewe ukafundishe alqawaidul arba. Upate ilmu ya kusaidie ingawa yani angalau ukasomeshe na wewe alajurumia au qatrun nada. Lakini wasoma miaka mitatu huna uwezo hata wa kufundisha nahau. Sasa umesoma nini wewe? Umesoma nini wewe mpaka ukaondoka na hujakuwa na uwezo hata wa kufundisha alajurumia, hata una uwezo wa kufundisha qatrun nada? Watoka umeshamaliza, wenda somesha nini huko? Anasomesha kaida nurania halafu basi. Ha, mwanafunzi sasa ataka usulu thalatha, huwezi kufundisha. Mwanafunzi sasa ashasoma usulu thalatha, ataka nahu, hujui. Sasa ndio umesoma nini? Kwa lazima kujitahidi, lazima kuwe na azma, lazima azma iwe kubwa kwa kila mtu. Lakini kufanya uvivu kwamba utasoma miaka miwili alafu basi, sio hivyo. Elimu haipatikani kwa miaka miwili na mitatu eh. Elimu haipatikani kwa miaka miwili na mitatu na mitano na kumi. Hapana, elimu haipatikani hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunahimizana na kupiana nasaha, lakini pia kufuata kanuni zilizowekwa na markaz. Hili ni jambo pia muhimu, lazima mzingatie kanuni zimewekwa na markaz hapa, na mtapewa, mtapewa kwa maandishi kanuni za markaz ni kadha kadha kadha. Lazima kutekeleza kanuni hizo, mtu asiwe mkaidi. Mtu asiwe mkaidi, mwambiwa msitoke jamani hapa, markaz haitakiwi, hairuhusiwi mwanafunzi kwenda hata hapo barabarani, kwenda supermarket pia hairuhusiwi. Fuata, fuata. Sasa ndio pale markaz yatokea jambo, mzazi wako amekuleta hapa kusoma, la qadar Allah, pale limetokea ajali, yule mzazi atasemaje hapa markazi? Markazi hii ni wazembe. Kwa nini mtoto amekwenda kule? Kwa nini mtoto mmemruhusu kwenda kule supermarket mpaka amegongwa kule? La qadar Allah. Kwa hiyo fuateni kanuni za markazi zilizowekwa hapa, mtekeleze. Kuna baadhi ya wanafunzi hapa walikuwa hapa, kumbe kila weekend naenda kuogelea. Hai, in the beach. Hatujui. Watu hawana habari hapa. Kumbe kila wiki enda kuogelea kule beach. Hao ushaona mwanafunzi gani huyo? Ni mmekuja hapa kuogelea? Wazazi wenu wamewaleta hapa kujifundisha kuogelea. Hasa vipi mtu atatoka markaz haraka haraka anajificha anakwenda kuogelea beach huko? Si ni ujinga huu? Ni ujinga mkubwa sana. Mliona wapi nyinyi Waislamu wakina beach? Mahali pana uchafu chungu mzima, unafuata nini kule? Kwa tahadharini na mambo kama hayo. Tahadharini na mambo kama hayo, fuateni kanuni hapa, mfuateni amri. Mtu ametokea dharura, anataka kwenda mahali fulani, aombe ruhusa, apewe. Aombe ruhusa. Si wapo hapa wenye nani? Wapo wanaosimamia masuala hayo. Nenda kaombe ruhusa. Umetokea dharura fulani, natakiwa nyumbani. Piga simu nyumbani. Mtaka sawa, aenda nyumbani. Lakini kutoka na kujificha ficha hapa, mwende mahali likitokea janga kule, halafu tutasema nini sisi? Kwa hiyo tekelezeni kanuni, weni na adabu za Kiislamu na tabia za Kiislamu na tabia za mwanafunzi. Tabia za mwanafunzi ni kufuata tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuheshimu walimu, kuheshimu wasimamizi. Hizi ndio tabia za Kiislamu, ndio tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha. Laysa minna man la yarhamu saghirana wa yuwaqqiru kabirana, si katika sisi asiyemhurumia mdogo katika sisi na asiyemheshimu mkubwa katika sisi. Laysa minna man la yarhamu saghirana wayuwakir kabirana, si katika sisi ambaye hamuheshimu mkubwa katika. Kwa hiyo tuna wasimamizi hapa, lazima tuwaheshimu, tusiwadharau, tusiwakosee heshima, tusikilize amri zao. Na hakuna amri iliyowekwa isipokuwa ina maslahi kwenu. Hakuna amri iliyowekwa isipokuwa ina maslahi kwenu, hakuna jambo lililokatazwa isipokuwa ni kwa maslahi yenu. Haliwezi likae kwa jambo ambalo halina maslahi kwenu. Kila jambo lililowekwa, kila kanuni iliyowekwa ina maslahi kwenu, kila makatazo yaliyowekwa yana maslahi kwenu. Kwa lazima kutekeleza amri hizo, lazima kuacha makatazo yaliyowekwa katika markazi hii. Na kila markazi ina amri zake, ina makatazo yake, kila markazi ni hivyo. Uwezi ukena markazi wewe ukafanya unalotaka wewe. Uwezi, markazi gani hiyo? Uwezi ukena markazi wewe unafanya unavyotaka pale. Kila markazi ina kanuni zake, ina amri zake, ina adabu zake, lazima kutekeleza amri hizo na kufuata adabu hizo na kujipamba kwa tabia za Kiislamu. Muislamu hasa hasa mwanafunzi ni lazima ajipambe kwa tabia za Kiislamu, na tunasoma katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alivyomsifu mtume wake, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Tumesoma hadithi za mtume sallam jinsi anavyotufundisha adabu, tumesoma hadithi za mtume anazoamrisha adabu ya muislamu. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisema tulikuwa tukijifundisha adabu miaka mingi kuliko kujifundisha ilmu. Tulikuwa tukijifundisha adabu kwa mwanawachuoni kuliko miaka ya ilmu inakuwa ni kidogo kuliko miaka ya kujifundisha adabu na tabia. Wengi katika maulama wamesema hivyo, kina Ibnul Mubarak, kana Imamu Shafi'i, ile miaka waliosoma adabu kwa mashekhe wao ni mingi kuliko miaka waliosoma hizi ilmu, kuonesha umuhimu wa adabu na umuhimu wa tabia nzuri. Katika tabia mbaya, nikuelezeni tu tabia mbaya. Mwalimu amesoma jambo, mwanafunzi anaonyesha kidogo. Ustadhi, mbona wasema hivyo wewe bwana? Eh? Mbona mimi nimemsikia Sheikh Albani akisema wao wasema hivyo ustadhi? Ni adabu hiyo kweli? Sio adabu. Kwani mwalimu ni malaika, hakosei? Nani kawaambia kwamba mwalimu hakosei? Au mwalimu wewe unasema mimi sikosei mimi? Mwalimu gani? Labda mwenda wazimu, mwalimu mwenda wazimu wewe. Bali kila binadamu anakosea, kila binadamu anakosea isipokuwa mitume na malaika pekee, kama alivyosema Imam Dhahabi. Huwezi kumwambia mwalimu namna hiyo ukamkosea heshima mwalimu. Kwa lazima tujifundishe adabu za Kiislamu, tuwe nazo, tujipambe nazo, na tusome fatawa za maulamaa kuhusu adabu. Maneno ni mengi, lakini tutakuwa tukikumbushana kwa siku hizi, tutakuwa tukikumbushana tukifuata wasaa tunakuja kutoa kalima kwa ajili ya kufundishana adabu na kuhimizana kushikamana na ilmu hii tulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انصرفوا راشدين.